إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إني واجب الله سبحانه وتعالى تنزيسي نفسي زيتو قبل نفسي زينو kisha tunazihusia nafsi zenu kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mambo yalivyo, amefaulu mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na uwezi kupata ucha Mungu sharti umfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu yeye ndiye aliyetumwa ni Allah subhanahu wa ta'ala atufikishie hii dini, atuelezee hii Qur'ani na mafundisho yake yaliyoko ndani yake. يقول الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نتمترمس بقوار الكتاب يعني محمد عليه الصلاة والسلام كتاب أماته كنا بينيشا كلا كيتو، كنا بينيشا كلا كيتو. ويقول سبحانه وتعالى نبي لبيل ألم تكف ونسامة من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا كان سيمتم صلى الله عليه وآله وسلم قد كيال ما أمرسه أما يمتم أنا أمرسه أكمتي بس يجب وجوه أممتي الله سبحانه وتعالى فسأمتم يليه أنا فنيالي ليمرسني الله سبحانه وتعالى لا ينطقان الهوى حتى أمتي كما تمني وياتي فهوى إن هو إلا وحي يوحى. Hayao yanayotamka isipokuwa ni wahi yaliyofunuliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafidha, na yule atakayegeuka hatuja kutuma wewe Muhammad uweze kuwachunga watu, hapana, na kuwahifadhi watu, wewe ni mfikishaji. Ma alayka illa albalagh, hakuna kwako wewe isipokuwa wewe ni mfikishaji tu. Ndio katika imani Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu al-Hashr aya 7, wama atakumur rasulu fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu, aliyokupeni mtume yachukueni na aliyokukatazeni yawateni. Wattaqullah, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu. Ndugu zangu katika imani, eleweni ya kwamba kabla ya kufishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulikuja bayani, tangazo la wazi, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea katika Qur'ani kwamba hii dini imekamilika, imekamilika, haihitaji ziada, haihitaji kuzidisha chochote, na kitu ambacho kimekamilika ukitoa umepunguza. Yaqulu Allah alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza kwa nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum alislam dina, nimeridhia kwa nyinyi kwamba uislamu ndio dini ya sawa. Idha taqarrara dhalika indak, ikiwa hilo umelifahamu kwa wewe, ayuha almuslim, ewe muislam, fa'alam anna kulla man ibtada'a shari'ata fi dini llah, basi jua kwamba yoyote ambaye atakayezusha bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ولو بقصد حسن حتى كما لفما قصدي ومزوره فإن بدعته هذه هتك بدعة هي مع كونها ضلالة فمجا نقوى ما نقتابه تعتبر طعنا في دين الله عز وجل إذا تقسيوا نقوي طعن دين الله سبحانه وتعالى نقوي الزمن بداية كان قوام الله حاجة يكمليشة كان قوام أمتوم عليه الصلاة والسلام alifisha baadhi ya vitu kwa hiyo wewe unaezileta ukabiringiza kwenye dini kama vile unasema mimi ni bora kuliko mtume maana mtume hili hajalijua mimi nimelijua dini lishakamilika halali iliyokuwa zama za mtume ndio halali mpaka kiyama kitasimama na haramu iliyokuwa zama za mtume ndio haramu hiyo mpaka kiyama kitasimama kwa haijuzu kuongeza vitu katika dini kisha wasema mwenyewe ni dini ni ibada na vikiangaliwa ndani ya Qur'ani havipo katika sunna havipo mtume hajavifanya qala asema tu'tabaru takdhiba lillah wewe ukileta vitu ambavyo mtume hajavifahamu wakati dini ya kamilika havipo hiyo inahesabika ni kumzulia Allah uongo wa yakulu Allah hali yakuwa Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimekukamilishieni dini yenu wewe ukileta kile kitu kipya wamwambia Allah hapana hujakamilisha si hiki mmekileta yani umemzulia Allah uongo kwamba hajakamilika hajakamilisha fa hadha al-mubtadi' الذي ابتدع شريعه في دين الله هو امت وبدع امال املت بدع في دين الله سبحانه وتعالى وليس في دين الله تعالى هل يقوى جابه هيلو هل يقوى دين الله متكوف كانه يقول بلسان الحال كان قام انا سمى كوني علمي واك وحالي ان الدين لم يكتمل هذا انا سمى يكملك يلي انا سمى ان الدين لم يكتمل حقيقة ديني هيجا كملكا لأنه بقي عليه هذه الشريعة فسبابه إما بكية هي الشريعة أبل تييسة إما بكية هي الشريعة التي ابتدعها أما العميزوشة يتقرب بها إلى الله عز وجل أما يواجه كربيش وشريعيه فالله سبحانه وتعالى ومن عجب نميونغوني وما أجابه أن يبتدع الإنسان بدعته نمت كزوة بدعياك تتعلق بذات الله عز وجل أما إنفنا مانا نذات الله من يرم تكفه وأسمائه وصفاته نمجناياك نزفزاك ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه كيش أنا سمعت كتكيله أنا معظمي سمولواتي سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون msamfanyie Allah viungu vingine hali ya kuwa nyie mwajua msilete sheria ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala Allah biha min sultan wala pia huruhusiwi kumtangulia Allah kwa lolote yaqulu Allah Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surat al-hujurat aya kwanza ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih wattaqu Allah inna Allah sami'un alim enyi mlioamini msimtangulie Allah, msitangulie mbele ya Allah na mtume. Na mumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika Allah mtukufu ni mwenye kusikia na ni mwenye kujua. Wewe ukileta jambo kwenye dini mwenyewe wasema dini, lakini mtume hajalifundisha. Uone kama umemtangulia mtume? Uone kama umemtangulia Allah? Hali ya kuwa mtume anasema iyyakum wa muhdathatil umur. Ole wenu na mambo ya kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwani kila chenye kuzuka ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Tuzaku iman badikamu mfati mtume alayhi salatu wassalam, na sio kuzua mambo katika dini Allah subhanahu wa ta'ala. Jihadharini sana na swala la kumsingizia mtume na kumzulia mtume uongo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falyahdharil ladhina yukhalifuna al-amri, na wajihadhari sana wale ambao wanakwenda tofauti na amri ya Mtume alayhi salatu wasalam, antusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, wasije wakafikwa ni fitna au ikawafika wao adhabu yumizayo. Utangata meno siku ya kiyama, utangata vidole, utangata mikono yako kwa sababu ya hasara uliyoipata kwa kutokumfuata Mtume alayhi salatu wasalam na kuzusha mambo yako. Wa yawma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, siku ambayo aliyedhulumu nafsi yake atakapong'ata vidole vyake mikono yake, yakulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, atasema ah, ole wangu mimi ningefuata njia ya nani? Njia ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ole wangu afadhali nisingemfanya fulani akawa ndo rafiki yangu sipenzi. Lakad adallani, kwa hakika amenipoteza. Lakad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, amenipoteza nikaacha ukumbusho uliponijia. Lakini hiyo ni majuto, na wenyewe wasema majuto ni mjukuu yaja nyuma, baada fawati awali, wakati ushakupita wakati huo. Sasa usihurike na baadhi ya watu ambao wanakuletea mambo katika dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajayaleta katika dini yake, wala Mtume hajayazungumza, watakusababishia uadhibiwe siku ya kiyama wal iyadhu billah. Alhamdulillah, hamdan kathiran طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كيبقى لهيك تفيلي تخطب أيضا نتزمون زيا في بمتو تجيجوا وكتك السنة au uko katika bid'a, au vipi unathibiti unathibitika almutabaa kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam. Al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema kwenye kitabu chake al-ibda'u fi kamal al-shar' wa khatar al-ibtida', kuzusha kwenye sheria iliyokamilika na hatari ya uzushi, ubaya wa kuzusha kwenye sheria iliyokamilika na uhatari wa uzushi. Kwenye ukurasa wa 21 asema hivi, waliyudam, yatakana watu wajue anna almutabaa, kwamba jambo la kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam la yatahakaku illa idha kana al-amalu muwafika lishari'a, hakuwezi kuhakikishwa, hakuwezi kusubutu mpaka matendo unaoyafanya yawe yameafikiana na sharia. Fi umuri sita, kwenye mambo sita. Hayo mambo sita hayo ukiyazingatia vizuri na ukayathabitisha na vitendo vyako, utakuwa wewe ni mtu wa sunna. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, as-sababu, ni sababu. Fa idha ta'abbada al-insana lillah, mwanadamu akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibadatan, ibada ambayo makrunatun bisababin laysa shar'iyya, ilegemezwa na sababu ambayo sio ya kisheria, fa hiya bid'atun, ibada hiyo ni uzushi. Kila kipengele nitakitolea mfano. Mfano, kuna baadhi ya watu wameweka utaratibu wa kufanya kitu kinaitwa hauli. Kuna hauli kule kwa fulani. Hii hauli hii Mtume alayhi salatu wasalam aliifanya, Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha. Sasa hata kama penye hauli patasoma Qur'ani, na kusoma Qur'ani ni ibada, lakini ibada ile imefanywa kwenye sababu ambayo sio ya kisheria, fa hiya bid'atun, tayari ni uzushi. hata kama utasoma Qur'ani ndani yake, watu watalisha na chakula au watakuwa na mawaidha na mengineyo. Haya yote ambayo yanaonekana ni heri, lakini maadamu yamefanyika kwenye sababu sio ya kisheria, bid'atun juzushi. Mfano wake Mtume alayhi salatu wassalam ameweka kwamba mtu akipata mtoto wa kiume akizali mkewe akijifungua mtoto wa kiume asinje mbuzi wawili, mtoto wa kike mbuzi mmoja. Kwa hiyo mkewe akijifungua mtoto wa kiume ukachinja mbuzi wawili, ibada hii imethibiti na sababu yake imethibiti, unapata ujira. Hoyo lazima sababu inayokufanya ufanye hiyo ibada iwe imethibiti. Lakini sababu kama haijathibiti tayari wewe umzushi. Kala mithalu dhalika, mfano wa hilo, anna ba'dha an-nasi, baadhi ya watu, yuhyi lailata as-sabi' wal 20, wanahuisha usiku wa mwezi 27 min Rajabi, katika mwezi wa Rajab, bihujjatin, kwa hoja, annaha lailatul lati urja fiha bi rasulillah, kwamba ndio usiku ambao mtume alipelekwa mbinguni. Fatahajjudu ibada, kusali tahajjud siku zote ni ibada. Walakin lamma qurina bihadha sabab, tahajjud hiyo hiyo ilipoegemezwa na hii sababu ambayo haijathibiti, kana bid'a, tayari tahajjud ikawa hapo ni bid'a, hata kama ni swala. لأنه بني على هذه العبادة على سبب لم يثبت شرع، على سبب لم يثبت شرعا، وسبب هي تحجد يمفوا على كيسو أماتو حتي يثبت كشريا. وهذا الوصف موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم. Hii sifa ya kwamba ibada iyafikiane na sababu ni jambo muhimu sana. Yatabayanu bihi liktida, bid'a utaifahamu kupitia hilo. Kathiru mima yadhunnu anna min as-sunna wa laysa min as-sunna, mambo mengi yanayodhaniwa ni katika sunna kumbe si katika sunna. Kwa nini? Kwa sababu mambo yanafanyika ukiona ni ibada, lakini sababu je iliyokufanya mpaka ufanye hili jambo la ibada imethibiti? Kama haija thibiti, basi wewe umzushi. Jambo la pili, alamru thani, aljinsi. Fala budi an takuna alibada muwafaqatan lishari'i fi jinsiha, lazima ibada iyafikiane na sharia katika jinsi yake. Fala utaabada insanu lillah, mwanadamu lau atamwabudu Allah biibadatin lam yusra jinsuha, kwa ibada ambayo jinsi yake haijawekwa kwa mani sharia, fahiya ghairu maqbula, hiyo haitokubaliwa. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, an yudhahi rajulu bifarat, ni mtu imefika siku ya Idul Adha, wenzake wote wachinja makondoo na mbuzi, ye achinja farasi, achinja jogo au achinja sungura. Kuchinja kwako farasi au sungura hujapatia katika jinsi vinavyochinjwa ni bahimatul an'am, ni wanyama hoa. Wanyama hoa ni ngamia, ng'ombe, mbuzi au kondoo. Hawa ndio wanaochinjwa katika Idul Adha. Kwa hiyo mwaka huu nitachinja udhiya bwana. Haya, wachinja nini? Eti nachinja nyasi. Ah, wewe vipi? Nachinja farasi. Farasi yualiwa ndugu zangu, si mkaona kama farasi yaliwa. Farasi yaliwa mwaka wa saba hijiria, Mtume alayhi salatu wassalam aliwaharamishia watu kula nyama ya punda kiongwe, yule punda ambaye anapatana patana na watu tunawaonaona sana huko. Mtume akaiharamisha nyama yake yule punda, na akaharamisha ndoa ya muta ambayo inafanywa nyama rafi kwa mashia, lakini akahalalisha nyama ya farasi. Kwa hiyo hata kama farasi ni halali, wewe kununua farasi uchinje katika Idul Adha, Allah subhanahu wa ta'ala ajeidhinisha hilo. Kwa hiyo bid'a chinjo lako hilo ni uzushi, hata kama farasi waliwa, Jambo la tatu al-qadr, makadirio. Falau arada insan an yuzida salata ala anna faridha, mwanadamu laita tunyun ah minna magufu bwana. Kwa nini swala ziwe tano? Sisi tu swali ni saba. Haya, asubuhi ipo, adhuhuri, alasiri, magharibi, saa 4, saa 6 za usiku, saa 10, zote ni za faradhi wenyewe. Tuna magufu wenyewe, hatusinzii. Waambiwa wewe, umetuletea uzushi hapa. Ah, lakini kwenye hiyo swala ambapo mimi nimeswali saa 4 na nimeitakidi ni faradhi, nimesoma Qur'ani, nimefanya azkari za sharia, nimesujudu, nimerukuu, nakwambia pamoja na hivyo ni bid'a. Au nasema ah, jamani sisi sote tuna nguvu za kusimama, mwaonaje salatu asubuhi tukaiswali rakaa 8? Na hizo rakaa 8 zote tutasoma sura al-Fatiha, na sura nyingine tukishika magoti, subhana rabbiyal azim tutasema, tukisujudu subhana rabbiyal a'la tutasema. Hapo ni kuna ubaya gani? Ndio wanapojitetea huko. Kwani kuna ubaya gani? Tukwambia ubaya upo. Mtume aliswali mbili na wewe pia swali mbili. Ukizidisha tu zaidi ya mbili katika salatu asubuhi, umeleta uzushi. Umeleta bid'a. Sasa baadhi ya watu wasiojielewa wanaona sifa wao. Kuna bwana mmoja alikuja Madina kule, wakati sisi kwa Madina tulisoma. Alipokuja aambiwa ni wenzake, hapa raudha watu husali rakaa mbili, kisha wakaondoka wakapisha wengine. Asema mimi kidume nilipofika pale nikazipiga sita. Sasa wenzako wasali mbili, na Mtume aliweka hivyo ni sunna kusali mbili rakaa mbili hapo raudha, lakini yeye akaona ah, sasa kwa nini usali mbili, akampiga sita. Dini haiendi hivyo. Dini haiendi kwa rai za watu au kwa akili yako inavyokutuma tu. Dini ilikamilika siku nyingi. Kwa hivyo kufanya hivyo ni makosa, lazima idadi ifuatwe. Kala asema hadhihi bid'atun ghayru maqbula, kama ukizidisha kwenye rakaa ni bid'a, haikubaliwi. Li'annaha mukhalafatun lis-shar' fi al-qadr, kwa sababu utakuwa ume enda tofauti na sheria katika makadirio. Wa min babi aula law anna al-insana salla dhuhra mathalan khamsa, na ndio mlango wa zaidi kabisa kwa mahaito faa kama mtu ataswali swala ya dhuhuri rakaa 5, fa inna salatahu la tasih bil ittifaq, swala yake haitasihi kwa mafikiano ya ulama. Hata kama hiyo ya rakaa ya 5 atasoma Qur'ani, atafanya kila kitu, haitokubaliwa. Jambo la nne, al-kaifiyya, namna. Falau anna rajulan tawadda'a, laiti mtu kama atatia udhu, fa bada'a bi ghasli ridlaini, akaanza kuosha miguu yake, thumma masaha ra'sahu, kisha akapangusa kichwa, thumma ghasala yadaihi, kisha akaosha mikono, thumma wajhahu, kisha ndipo akaosha uso. Fanakulu, si tamwambia wudhu'uhu batil, kama wudhu wake huyu ni batili, lianna mukhalifu lishar'i fil kayfiyya, kwa sababu huyu ameenda tofauti na sharia yetu katika kaifa, namna. Udhu hauanzi miguuni, udhu unaanza kwenye mikono. Kwa nini ameanza miguu ndo akaja kichwa ndo akaja mikono na uso? Kwa nini? Kwa hiyo kwa mimi nimeosha bwana. Wewe umeosha miguu na mimi nimeosha, isipokuwa mimi nimeanza miguu, wewe unaanza mikono. Nakwambia wewe umeenda na kaifia ambayo, namna ambayo Mtume hajaifundisha. Kwa hiyo udhu wako wewe ni batili. Jambo la tano, az-zaman, ni wakati. Falau anna rajulan dhaha fi awwal yawmin dhil hijja, lau kama mtu atashinda mnyama wake wa Eid al-Adha, siku ya kwanza tu ya Dhul Hijja, fala tukbalu al-udhiya, udhiya yake haitukubalika. Limukhalafati sharia fi zaman, kwa kuwa ameenda tofauti na sheria katika zama, muda, wakati. Yani mfano leo hii kuna mtu aseme ah bwana, kwa hiyo siku hii mimi naanza kufunga Ramadhani bwana, na yeye anza mapema, tumwambia wakati wake bado. Imefika saa 2 asubuhi, wasema ah, ngoja nikasali kabisa dhuhuri. Salatu dhuhuri nina kasali kabisa. Tukamwambia kwa nini wakati wote bado wewe unaenda kusali? Kwa hivyo az-zaman, wakati. Huwezi kufanya ibada ambayo imefungwa na wakati, wala ukaifanya nje ya wakati wake, alafu wewe unataka kufanya ibada. La. Ni makosa makubwa sana. Kwa lazima kila kitu kifungwe na wakati wake, ikiwa sheria imekifunga na wakati wake. Jambo la sita, al-makan, mahala. Falau anna rajulan intakafa fi ghairi masjid, laiti mtu atakaitikafu mahala si msikitini mwenyewe. Kuna kiji mti huko kina ubaridi mzuri, atakaitikafu chini ya mti huko itikafu. Wambwaa wao mimi ndio mwongozo wa sheria yetu. Sheria yetu imeweka al-i'tikaf ni ibada inafanyika kwenye misikiti. Wewe ukienda kwenye i'tikaf kwenye chini ya mkorosho ni uzushi. Kwa sababu umeenda sehemu sio, au leo hii sisi watu wa horohoro hapa tutengeneze kiji al-Ka'ba chetu hapo pembeni hapo. Tuanze kufanya hija yetu hapa hapa. Hija ni Maka. Al-Ka'ba iko Maka. Huko ndiko watu wanafanya hija. Sasa wewe unataka uhiji nini hapa? Kama wale mabwana, kuna bwana mmoja alikuja kumuuliza Sheikh Rushaidani akiwa yuko pale Dhaqiya al-Gharqad anatoa fatwa. Huyu bwana anaitwa Hamis Tembo kitu kama hicho. Yule alikuwa anatangaza redio Imani. Alikuja akajikuta Madina kule. Kaambia Sheikh Mahala, bwana mimi nina maswali yangu. Nataka kumtafutia Sheikh ambaye anaaminika hapa Madina. Nimuulize. Kaambia basi haina shida, ngoja nitakupeleka. Nikaondoka kuingia Dhaqiya al-Gharqad, naangalia hivi namuona Sheikh Rushaidani amekaa pale. Sheikh Rushaidani ni Sheikh anayemsomea Sheikh Abdul Muslim bin Hamad al-Abbad al-Badri katika vile vitabu vyake anavyofundisha. Yeye anamsomea. Nikamkuta pale amekaa. Nikamwendea, ananijua namjua. Nikamwambia Sheikh, huyu ndugu yetu kutoka Tanzania ana maswali yake anataka kuuliza. Kwa hiyo naomba aulize nifanyie tarjama wewe umpe majibu. Sala kwanza Sheikh Hamisema akasema huko Tanzania Dar es Salaam kuna watu wametengeneza kiji al-Kaaba kwa ajili ya mazoezi, kama hapa ndio Safa, hapa ndio Marwa, watu wanazunguka hapa, si unafanyaje na trote? Lakini wapi Dar es Salaam? Nasemaje hilo? Sheikh Hamisema, hiyo haifai, itapelekea baadaye watu waje wafanye hija Tanzania, wale ambao kwamba watakuwa hawajielewi. Kwa hiyo msifanye hivyo, hamjatambuliwa na yoyote katika salafu sahihi katika vitendo vyenu hivyo. Kwa hiyo msifanye hivyo, wafundisheni watu hija kupitia vitabu, hadithi za Mtume ambazo zimethibiti, ama kutengeneza vijali kaaba vyenu huko Safa na Marwa, si makamu Ibrahim. La, hilo ni jambo halijuzu. Kwa nini? Hija ni Maka al-Mukarrama na sio Tanzania. Kwa ni tofauti katika al-makan, katika mahala. Sheikh Muhammad yasema wadhālika li'anna al-i'tikāfa la yakūnu illā fi al-masājid. Hiyo ni kwa sababu itikafu haifai kufanywa isipokuwa kwenye misikiti. Wa law qālat imrātu urīd an a'takifa fi muṣalli al-bayt fala yasihhu itikafuha. Laiti mwanamke anasema ah, mimi nataka nikae itikafu kwenye musala wa nyumba yangu, haitasii itikafu yake limukhalafati shar'a fil makan, kwa kuwa atakuwa ameenda tofauti na sheria katika mahala. Haya ni mambo sita ambayo anayefuatilia ibada zake zitakuwa ziko salama kabisa. Ni maana ya kwamba Muislam katika ibada yake atakana asunge sababu, kadhalika afunge jinsi, pia aangalie idadi na namna na wakati na mahala. Je, yote vimethibiti kisheria? Kama havijathibiti, achana na hiyo habari, usijichoshe bure. Usijichoshe bure, kwa sababu utakapofanya inakuwa ni uzushi, وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراط المستقيم. أقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا وتراصوا، خاضوا بين المناكب صدق.